بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى يشيرنا ستة من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika darsa ya manzuma ya manhajul haq lilimam as-sa'di rahimahullah ta'ala tulifikia ubeti wa 53 akiwa azungumzia al-imam as-sa'di rahimahullah fadla za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kataja miongoni mwa fadhila hizo, qala wa wassa muadhan yasta'inu ilahahu ala dhikrihi wa shukri bil husni ya'budu. Qala ash-shaykh Abdul Razzaq hafidhahullah, wa min fawaid adh-dhikri anna an-nabiy alayhi as-salatu was-salam wassa hibbahu معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يسأل إلهه وأن يطلب منه سبحانه وتعالى العون على الذكر والشكر وحسن العبادة. كتك فايدة ذا ذكر ذاكم تاج الله سبحانه وتعالى كومتوم صلى الله عليه وسلم الموسية كبنزي شاكي معاذ بن جبل رضي الله عنه أموم بملواكي أتاكي والله سبحانه وتعالى مسادة على الذكر والشكر وحسن العبادة. الله أم بمسادة كتككم تاجي الله سبحانه وتعالى نكم شكور الله سبحانه وتعالى na kufanya vizuri katika ibada, na husn ibada iwe ile ibada itaambatana na mafunzo yaliyokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha a'zamu al-matalib wa ajalluha, na miongoni mwa mambo makubwa anayohitaji mwanadamu na matukufu, أن ينال العبد العون على الذكر والشكر وحسن العبادة. نكو الله سبحانه وتعالى أكبم سادة وكم تجي نكم شكور نكم موابد فزوري الله سبحانه وتعالى إن نعم كوب وسلم نهابة وتفائدة فموجنا كوا ذكر كم تجي الله نبالا نيبس سلام سنكسيما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ننجنزو كتك أذكار نيني بيسي سانا سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه نمانينو أمبو كيانغالية نماتشاة نسهاري كويتان لكن جيوليزي ni wangapi katika watu ambao ndimi zao daima zamtaja Allah pamoja na wepesi wa ibada? Waweza kumwona mtu amekaa amejisahau kabisa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hana shughuli ya kufanya, lakini yuko mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana hili jambo pamoja na uwepesi wake katika ulimi, lakini mwanadamu ahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kumwezesha kuliweza hili jambo. Ni mpaka Allah akupe taufiq ndio utakithirisha kumtaja yeye, kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwabudu vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ama bila msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim, utajisahau, wacha kumsahau mula wako na nafsi yako, utakuwa kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Umsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yani sisi twabingiria na kuzunguka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala mbali mbali, kisha humshukuru lene kuneamisha sallallahu alaihi hafidhu salam. Yote haya yaje kwa sababu ya mtu kukosa taufiq na iana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili utalipata vipi? Kwa kumuomba Allah, muombe Allah. Sikiliza hii hadithi. Thabata fi sunan Abi Daud wa musnad al-Imam Ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya Muadh wallahi inni la uhibbuka. Tumu sallam ombe Muadh, ewe Muadh, wallahi na apa, hakika mimi nakupenda wewe. Kwa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, kipenzi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, kisha akamwambia, usika ya Muadh, nakuhusia ewe Muadh, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, usiwache katika kila sala unaoiswali mwisho wa kila sala unaoiswali kusema maneno haya, Allahumma a'inni ala dhikrika, ewe Mola wangu nipe msaada, nisaidie katika kukutaja wewe, wa shukrika na kukushukuru wewe, wa husni ibadatika na kukuabudu wewe vizuri. Nahitaji msaada wako ewe Allah, nahitaji msaada wako ewe Allah. Bila msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kufanya kitu. Wa takhsis hadhihi thalath bidhikr, kuhusishwa mambo haya matatu kutajwa, dalilun ala annaha afdalu ma yatlubu al-'abdu min Allah al-'auna 'alayhi, ni dalili ya kuwa mambo haya matatu ndiyo bora ambayo mja ahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe msaada kuweza kuyatekeleza: kumtaja Allah, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwabudu vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah, wa awsa li shakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli sharai'i yajhadu بأن لا يزر رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعده. الله أكبر. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا: هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. نهيني فائدة نجيني كبوة كتك فائدة زكم تاجة الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن الذكر يسهل على العبد وييسر له فعل الأوامر وترك النواهي. كم تاجى الله سبحانه وتعالى كوينك نكم ذكور الله سبحانه وتعالى نكم تاجى الله كأذكار مبالي مبالي نم ينغوني مبورا وذكر سمى قرآن ينغوني مبورا كم تاجى الله سبحانه وتعالى سمى قرآن na kumtaja na adhkari nyinginezo. Hii dhikri hii humfanyia usahali mja na humfanyia wepesi kuyatekeleza maamrisho aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Wa idha kathurat 'ala al-'abdi wa thaqulat 'alayhi falaysa hunaka ma yusahhiluha wa yulayyinuha wa yuyassiruha mithlu dhikri Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa ibada ameziona ni nyingi mja, nitafanya nini niwache nini, na najiona na uzito na nafsi yangu haina uwezo kufanya ibada zote hizo, kwa hakuna kinachofanya wepesi na kulainisha mfano wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kimtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala utaona wepesi wa kufanya ibada, bali wapata raha katika kufanya zile ibada. والناظم رحمه الله تعالى يشير في هذين البيتين لما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه. نا مشير هفا أيشيريا كتك بتيز بيدي حديث لبكرين صحابة عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله ونموجا لكي يقوم تومي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليها. Sheria na ibada tuziamrishwe katika dini yetu naziona zimekuwa nyingi kwangu, mimi nashindwa kuzitekeleza kisawa sawa. Hakuja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa basi nataka uniambie zipi nziwache wache. Atafuta njia gani itamfanyia wepesi yeye kuweza kuzitekeleza na ni nyingi. Fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi ay atamassaku bihi. Basi nielekeze ya Rasulullah kwa chochote kile ambacho nikishikamana nacho nitafanyiwa wepesi kufanya ibada zangu. Qala Mtume sallam akamwambia la yazalu lisanuka ratban ay tariyan min dhikrillah ay dawim ala dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Dumu na ukithirishe kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ratb ni kitu majimaji, yani bimaana usikauke. Daima ulimi wako wewe mtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walikai nafhama hadha alhaditha ala babihi duna khata'in yajibu an na'rifa matluba as-sa'ili indama sa'ala indama qala lin-nabi sallam inna shara'i'a al-islam qad kathurat 'alayya. Ili tusifahamu vibaya hii hadithi tukaiweka katika mlango sio kuwa wake, ni wajibu tujue kile anachokikusudia na anachokitaka huyu muulizaji. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam inna shara'i'a al-islam qad kathurat 'alayya, sheria na ibada tulizoamrishwa katika Uislamu zimekuwa nyingi sana kwangu. Hal yuridu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yu'fiyahu min hadhihi ash-shara'i'. Hivi huyu bwana amtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amsamehe, amwambie basi wewe usiswali, usifunge, punguza punguza ziibada. Au yuridu an yadhkura lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam amran yaj'alu hadhihi ash-shara'i'a khafifatan alayhi sahlatan yasiratan laysat thaqilatan ala nafsihi wala sa'batan. Au anachokusudia ni kumtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amtajie jambo litakalofanya hizi sheria zikawa nyepesi kwake, sio nzito katika nafsi yake wala ngumu. Wala raiba anna muradahu athani, hatuna shaka kwa makusudio yake ni haya ya pili, kuwa nifanye nini ili yawe mepesi haya niliyoamrishwa niweze kuyatekeleza. Wakad arshadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-inayati bidhikr لكونه يذلل وييسر للعبد شرائعه. فمتوم صلى الله عليه وسلم akamuelekeza katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala niko kunafumfanyia mtu wepesi, niko kunafumfanyia zile sheria zikawa sahali kwa kustekeleza. Wayuinuhu ala fi'liha, msaidia katika kustekeleza. بينما الغافل عن ذكر الله الله الساهي اذا نودي للصلاه ثقلت عليه. وبند وبيلي يولي اللي غافلك ان كمتاجا الله اللي يفهم katika mambo ya kipuzi yasiokuwa na faida anapoitwa kwa ajili ya swala au na uzito au na swala kitu kizito. واذا نودي لغيرها من الطاعات الاخرى ثقلت عليه, na kiitwa katika mambo mengine ya taa yao mazito sana kwake. Au mwite kwenye katika kutoa huyo, ikiwa kuswali mbure, unaona hatoi senti ya msikitini, aswali bure chenda zake, unaelewa? Au na uzito, akiambiwa funga mbure pia, na pia itampunguzia budget. Au na uzito, huyo mwambie basi kuna msikiti pale, kuna mchango atakayosaidia, basi nunua simiti au fanya nini wewe. Yani huyo mtu yani waweza kushangaa, wallahi waweza kushangaa sana. Angalia watu wa kawaida, mtu sema basi mimi nafikiria nitatoa 1,500, mwingine sema 10,000, na yeye ana mamilioni na mamilioni, ana uwezo mkubwa sana. Mimi pia nitatoa 10,000, ajifananisha na uza njugu. Yani yeye ajiweka sawasawa na wauza njugu, ajiweka sawasawa na watu wa kawaida ambapo wana uwezo. Lakini kumbe siri iko katika hili jambo, ni kuwa ibada yoyote kuifanya ili iwe nyepesi kwako wewe, ni siri yake ni kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala utaona chochote, wala utaona dhiki yoyote. Kuna watu bwana Na nikisema haya ni kuwa tuwaelekeza watu katika kuijenga akhira yao. Jiangalie umetanguliza. Waltandhur nafsu ma qaddamat lighadin. Kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Nisikia mfano nikacheka sana. Kuna klipu ya Sheikh Abdul Fadhil mmoja zungumza. Wewe wajenga majumba na nini ukatazwi. Nyumbani waweka kochi vizuri, majlisi mzuri, lakini huku utoi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna makosa mtu kujenga nyumba yake? Hakuna makosa yote. Kuipamba nyumba yake kuna makosa? Hakuna makosa. Ni sawa sawa. Lakini pia jiwekee akhira yako. Sasa mara ushaije, wewe fikiria umejenga nyumba yako vizuri, villa, kuna swimming pool pale, kuna hiki na kile, kila unachokihitaji, una friji mzuri nyumbani, una kila kitu. Kisha unkufa na mkeo bado mdogo, dereva wako amezia mate, unaelewa? Dereva wako ni Muislamu. Mama basi nilikuwa mantoka Eda tu, mimi naomba nikuoe mama. Ah, kwani sawa. Tena yule dereva hana kazi, yanka nyumbani tu. Yule mama sema fadhali huyu, yule alikuwa mara yuko kazini, mara haja kuchelewa, sio tafuta senti wewe, watafuta dunia. Mara achelewa kuja, huyu hatoki nyumbani. Maki sianzipata ziko pale. Kisha mzee mmoja anambia, nimecheka kweli mbele. Kisha sema yuaka, amwambia mke wako, niletee maji baridi. Pale niletee maji baridi, niletee. Friji ununua wewe. Dereva wako aje kumwambia mkeo, leta maji baridi, na mkeo anasema fadhali mume huyu bwana nitakufanyia chochote. Unkula huu. La akhira, hujajenga huku duniani wenyewe wala. Endelea tu. Endelea tu. Jifanye mjuaji wewe. Villa sijui. Tena alafu hana kazi, asubuhi akiamka kwenye swimming pool. Chwa. Aogelea mmoja. Jenga afya tu. Pale nje awekiwa fruti. Akitoka hapo, yule alikuwa dereva wako yule. Mama mshughulikia. Wewe hukujenga akhira yako, si ndio? Basi acha watu watumie. Ulikusanya ukajiona mwerevu. Wakusanya ya jami'a mali fi dunya liwarithihi. Wewe wakusanya mali katika hii dunia kwa ajili ya warithi, si kwa ajili yako. Sijui kwa nini hatuwezi kufikiria. Kwa kila unachokikusanya kile si chako, chako ni kile ulichotumia. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu ibn Adam, mali mali binadamu kimwona hii mali yangu bwana, mali yangu. Walaysa laka min malika ya ibn Adam illa ma labista fa ablaita wa ma akalta fa afnaita. Hauna katika mali yako ewe mwanadamu isipokuwa kile ulichokivaa kikachaka, au ukala ukamaliza, au tatu qaddamtahu li akhiratika, kama qal, kile ulichokitanguliza kesho akhira, kile utakikuta mbele Allah, basi ile yako. Kile ulichokitanguliza ni chako. Kitu gani kilichowapelekea watu wakawa na usafihi wa kiasi hiki kwa kutofikiria kujenga akhira yao? Hakuna kitu kingine. Ukiangalia makini, ni mtu yuko mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu lau kama ingelikuwa moyo wake daima mkumbuka Allah, amtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi kila ibada kwake itakuwa nyepesi. Amtengezee dereva wako nyumba, jengee, mwekee majlis, kitanda kizuri. Nasema tena, hivi vitu vyote ni halalan tayyiban, hukukatazwa. Allah amekupa, ataka kuona athari ya neema alizokupa katika nafsi yako. Si umpewe wewe wajieka kimaskini maskini, na huu ndio mwingine huyo. Kuna watu sasa wengine mbaya zaidi, afadhali huyu kidogo anjenga jenga na unaona yani. Kuna wengine sasa alimbikiza huyo, ukimuona waweza kumpa shilingi 10. Kumbe we aweza kununua nyumba unaoishi wewe. Akaijenga na 10 nyingine. Sasa huyo ndio khasira dunia wal akhira. Yeye duniani hana kitu na hajajijenga akhira yake. Hana chochote. Azuia tu, azuia, azuia, azuia, azuia. Mgumu. Akisikia kuna harusi ajipeleka. yuradhi akitina mageti kirasha, lakini ale biriani ya harusi akwambia dawa ya pressure, dawa ya sukari. Ataka kula biriani za watu hakualikwa, ni mmoja wako tu wao. Yani wewe ukimwangalia hivi, ah, yule pia yule pia, basi mara pa amekufa. Afu nyumbani kaeka TV kubwa sio nini, aje mtu mwingine mlofa mlofa tu kuja hivi kamoa mkeo na watoto wako wadogo ndio yowalea, haya ondokeni hapa, kuna kuangalia TV na baba yao ndio alonunua, fukuzwe mbali. Sio jifanya mgumu. Ushawahi kufikiria hivyo? Nawapeni mifano yatokea kweli, mifano hai yatokea kweli. Kwa hivyo tukithirishe kumtaja Allah subhanahu, ili ibada hizi ziwe nyepesi kwetu sisi. Wallahi mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala aweza kufanya mambo ya ajabu sana mpaka ukashangaa. Tizama, atatupa mfano mzuri hapa Sheikh baada ya maelezo haya. Akasema hapa, walihadha qala wa awsa li shakhsin, ay nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallam alimuhusia yule bwana, قد أتى لنصيحة أي طالبا النصح فيما يلين له الطاعة وييسر له القيام بها. يقول بانا لكو جاكو تفت نصيحة كم تون صلى الله عليه وسلم أفنينيني الله أنفني ويبيس طاعة أفنينيني الله أنفني ليني إبادة. قال وقد كان في حمل الشرائع يجهد أي يجد مشقة وجهدا في حمل الشرائع, apata uzito alikuwa yule bwana katika kubeba zile ibada na taa alizoamrishwa na Allah. Fayuridu shay'an yulayyinu lahu al-ibadata, ataka kitu kimlainishie ibada. Wayusahhilu alayhi at-ta'a, na kumfanyia wepesi taa. Fa awsahu sallallahu alayhi wasallam bidh-dhikr, tuma sallallahu alayhi wasallam akamusia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. قوله هذه تعين على كل الأمور, أي هذه الوصية, هذه الوصية والعمل بها تعين على الطاعات والعبادات. هو وصيه وكش كمان نكم تاجي الله سبحانه وتعالى هم سيدية أمجا كتك إبادة زاكي كتك طاعة, وتسهلها على الذاكري نكم فني ويبس ولانا امتاجي الله سبحانه وتعالى مين يكم تاجي الله سبحانه وتعالى. ولا يجد فيها ما يجده غيره من مشقه, نهاطي katika ile ibada yale anayopata mwingine katika uzito. Watu wawili waweza kufunga, yule mmoja akaona somo kitu sahali sana na mwingine akaona uzito. Kwa nini? Tofauti iko hapo. Mwingine akatekeleza swala akaona nyepesi, mwingine ile swala tamani iishe aishe ona, mwingine ona nyepesi bali kimalizika una ingeongezwa kidogo. Qala wa'tabir fi hadha al-bab kabira as-sinn min ahli adh-dhikri alladhi asbaha min kibar sinnihi laysa ma'ahu jismun yahmiluhu. Hebu zingatia katika jambo hili, na mimi nitawapa ni mfano. Mtu mzima, mzee, mtu mzima katika watu wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akishakuwa umri wake ni mkubwa, mwili wake hawezi tena kuubeba. Watajidu anna ta'ata layyinatun 'indahu, lakini utaipata ile ta'a ni nyepesi kwake yeye. Wayakhtu bi khutuwatihi athqilati ila almasjid 5 marrat wala yamallu wala yakal. Wamuona yuatembea, yupata tabu kutembea. Kuna wazee bwana, watu wazima, shika bakora hivi ameinama, aenda mpaka msi mara 5 alfajiri umkosi, na wamuona aso yupata tabu kwenda msikitini, lakini yuenda. Hatua zake anazokanyaga ni ndogo chachi, lakini wamuona yuenda msikitini kila swala, wamuona msikitini. Warubama yastaghriqu khatuhu ila almasjidi waqtan tawilan bijahdin jahid, na wakati mwingine zile hatua zake zile ni nzito, achukua muda mrefu kutembea mpaka kufika msikitini, ajiburuta polepole mpaka afike. Fala yamallu min dhalika lisuhulati at-ta'ati alayhi wa liyunatiha, lakini hachoki kwa sababu kwake yeye ni sahali ile taa, ni mtu wa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ni laini kwake yeye. Bainama tajidu shabba min ahli alghaflati qawiyya sihhati sahiha albinyati yamallu wa yatadhajjaru min alibada. Upande wa pili wamuona kijana ana nguvu katika siha yake, mwili wake ameujenga, si ajabu mtu wa gym kimuona kajaza kweli kweli, mtafute alfajiri huyo. Kama utamwona msikitini, lalala kama ng'ombe, lala tu, binadamu lalala tu, kazi yake kulala tu, lala, likiamka lamshwa na jiwe na jua, afu jua likimpiga ndo yuamka. Ah, napitikiwa basi kila siku, leo mpitikiwa na jana tena na kesho tena. Lakini kuna mtu mzima kila swala yuko msikitini aswali. Kwani haya tokea? Kama na mtu kijana na nguvu zake na afya yake, lakini atafutwa aonekane. Kuna watu nawaambia nini, sijui na nyinyi wenzangu hapa tuswali pamoja, kuna watu mpaka wauliza yule mtu angura ama yuko wapi bwana fulani, simuoni. Kwa namna ambavyo haonekani msikitini, kumbe yuishi hapo hapo mtaa huo huo, wako mtaani tu. Ah, basi tunampa udhuru bwana, adhuri yuko kazini, alasiri yuko kazini, magharibi na isha yuko maskani huko kwao, yuko huko mbali mbali, alfajiri wapi, wenda wapi, huonekani kabisa bwana msikitini. Lakini ukiangalia ni watu wana uzito sana kufanya ibada kwa sababu ya kuwa katika ghafla. Wayajidu fiha thuqlan wa suhuba, ukamwona mtu apata uzito katika kufanya ibada, ngumu sana kwake. Walau i'tana bi dhikrillahi lalanat lahu ta'at, na lau kama angejishughulisha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hizi taa zingelikuwa laini nyepesi kwake. Wasahulat alayhi al-ibadat wa lam yajid laha mashaqqa, ibada zingelikuwa sahali kwake, asingelipata mashaka na uzito. Na ndio waweza kumwona mtu ibada ya hija, hivi ibada ya hija tarehe 8, 9, 10, 11, 12 au na 13, tano ama siku sita, lakini atazungumzia zile tabu miaka 10 itakayokuja. Kila kimona mtu hija bana, si mchezo, tunteseka kweli kweli, tuntembea kweli kweli, nini wewe, siku tano ama siku sita una nini? Kama unavyosema jamaa, un nini, kitu gani? Kitu kidogo tu, mara moja tu katika maisha yako, kidogo tu, fanya subra. Lakini ndivyo ilivyo, na ukamwona mwingine mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ile ibada atakwenda rudi, atamani arudi tena, umpata tabalala kwa raha, wallahi alhamdulillah, tumfanye hili tumfanye lile katika khairi kubwa, alhamdulillah. Tofauti iko katika nini? Ulimi wako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا فإن أعظم عون للعبد على المحافظة على الطاعات وانشراح الصدر لها وليونتها في نفسه وإقباله عليها بانشراح صدر أن يعنى بذكر الله. كسبو هيو كيتو كيكوبو ambacho ni msaada kwa mja katika kudumu kwenye taa na kifua chake kupata utulivu na raha anapoifanya ile taa na nafsi yake kupata ulaini katika kuifanya ile taa, ni aelekee kwa kifua kipana kilichokunjufu kabisa, na ajishughulishe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ataka kifua chake kipate utulivu, kifunguke, kipate ukunjufu, amtaje kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhikrullah subhanahu wa ta'ala yulayyinu at-ta'at wa yusahhilu al-umur wa yashrahu as-sudur wa yu'inu 'ala al-khayr. Utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala humlainishia mtu taa na kumfanyia wepesi mambo yake na kumfungua kifua chake akapata utulivu wa moyo, humsaidia katika khairi. Wa tus'idu ay babun min abwabi as-sa'adati war-rahati wat-tuma'nina, kumtaja Allah ni mlango katika milango ya saada na raha na utulivu. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب wale wale waamini na nyoyo zao hutulizana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tanabahi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo huwa laini, nyoyo hulainika na kupata utulivu, upata utulivu zile nyoyo. Tatma'innu al-qulub ay tansharihu al-qulub wa tajidu min ar-rahati wa halawati at-ta'a, upate ile raha na utamu ile taa. Na hili jambo ni mujarrab, jaribu utaliona. Kimtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukapatwa na jambo zito, Allah subhanahu wa ta'ala akufanyia pesi subhanahu wa ta'ala. Kwa tukithirishe kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, hata katika kutafuta ilmu. Ukiwa utafuta ilmu watakikana umtaji kwa wingi Allah, muombe sana na Allah atakufanyia wepesi jambo lako la kutafuta ilmu, kinyume na yule asimtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.